بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين يرمي دوكوزنجو سورة العنكبوت Mekke'de nazil olan bu sure 69 ayettir. Ankebut örümcek demektir. 41. ayetinde kafirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sureye bu isim verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Bu ayetin imanları sebebiyle çeşitli işkencelere maruz kalan bazı sahabiler hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü, ne yanlış hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı da yoktur. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين İman edip iyi işler yapanların geçmiş kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz. Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa ona ve onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. İman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler zümresi içine katarız. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون İnsanlardan kimi de vardır ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusrat gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Bu manaya göre samimi iman sahibi olmayan bu gibi kimselerin Allah yolunda eziyete uğradıklarında, karşılaştıkları dünyevi işkenceleri Allah'ın ahiretteki azabına denk tutmaları anlatılmış olur. Bir de insanlardan gördüğü ezayı Allah'ın azabı imiş gibi sayar manası da verilmektedir. Allah elbette ona gönülden iman edenleri de bilir, iki yüzlüleri de bilir, ortaya çıkaracaktır. Kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı da biz yüklenelim derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Fakat gerçek şudur ki, elbette kendi yüklerini, veballarını kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Ayette kafirlerin başkalarının günahlarını yüklenemeyeceği belirtilirken, bu ayette doğru yoldan saptırdıkları kişilerin veballarını da taşıyacakları ifade edilmektedir. Fakat burada uyumsuz bir durum yoktur. Zira önceki ayette kafirlerin saptırmak istedikleri kimseleri kandırmak için onlara sizin günahlarınızı da biz yükleneceğiz deyip onların günahlarını kaldırmayı vaat ettikleri anlatılmaktadır. Her iki ayet birlikte incelendiğinde hiç kimsenin başkasının günahını bizzat kendisi çekmeyi göze alsa bile kaldıramayacağı ve gücü yetmeyeceği, bununla birlikte başkalarını doğru yoldan sapıttıranların kat kat vebal yüklenecekleri, fakat böylece yoldan sapanların da kendi günahlarından kurtulamayacakları anlaşılmaktadır. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Ve âceynâhu ve ashâbes sefîneti ve ceallâhâ âyeten lil âlemîn. Ve İbrahim ve in tukezzibu عذاب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين Fakat biz onu ve gemilerdekini kurtardık da bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık vermezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer size tebliğ edileni yalan sayıyorsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de kendilerine tebliğ edileni yalan saymışlardır. Peygambere düşen yalnız açık tebliğdir. اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم Allah'ın yaratılanı ilk baştan nasıl yarattığını, ölümden sonra da bunu nasıl tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Bir taraftan ölümden sonra dirilmeye, diğer taraftan da tabiattaki sürekli yenilmeye işaret olunmaktadır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğini esirger, ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. İlahi hükümden kurtulmak için ne yeryüzünün en gizli yerine saklanmanın ne de gökyüzüne çıkmanın fayda vermeyeceği anlatılmakta. İnsanların göğe çıkacaklarını da dolaylı olarak işaret edilmektedir. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler işte onlar. Benim rahmetinden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap var. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتْلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut da yakın demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakın. Bir takım putlar edindiniz. Sonra da kıyamet günü gelip çattığında ise birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine Lut ona iman etti. Ve İbrahim, doğrusu ben Rabbime emrettiği yere kadar hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. Lut peygamber, Hazreti İbrahim'in kardeş çocuğudur. Peygamber olduğu dikkate alındığında, onun daha önce küfürde olup da iman getirdiği düşünülemez. Ayette Hazreti İbrahim'i ilk tasdik edenin Lut aleyhisselam olduğuna işaret edilmektedir. Hazreti İbrahim'in zevcesi Sara ve Hazreti Lut ile birlikte kendi doğum yeri olduğu söylenen Kusa köyünden Harran'a oradan da Şam'a gitti ve nihayet Filistin'e. Lut peygamberin ise Sodom denen yere indiği rivayet bulunmaktadır. Ayet daha çok bu rivayete göre manalandırılır. ediyorum şeklinde bir de mana vermektedir. Ve إلا امرأته كانت من الغالين İbrahim dedi ki, ama orada Lut var. Şöyle cevap verdiler. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna, o azapta kalacaklar arasındadır. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tasalandı ve onları korumak için ne yapacağını bilemedi. Ona korkma, tasalanma, çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan karın üstesnadır dediler. Melekler insan kılığında geldiklerinden ilk önce Hazreti Lut onların melek olduğunu anlayamadı. Delikanlı şekline bürünmüş oldukları için kavminin onlara da sarkıntılık etmesinden endişelendi. Bunun üzerine melekler durumu açıklığa kavuşturdu. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten feci bir azap indireceğiz. Onları bir titreme aldı. Tarzında da Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızı aşıp geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini de yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyor. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en küçüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah'tan başkasını dost edinerek kendilerine destek arayanların durumu ayette örümceğe benzetilmiştir. Ayette özlük olarak ifade edildiği üzere örümcek bütün bütün evsiz değildir. Kendine bir yuva edinir. Fakat örümcek yuvasının çürüklüğü meşhur meseledir. İşte örümceğin edindiği yuva ne kadar zayıfsa Allah'tan başkasının destek ve himayesine güvenenlerin tutamağı da öylesine çürüktür. İnnallâhe ya'lem mâ yed'ûne min dûnihi min şey'i ve huvel azîzul hakîm ve tilkel emfâl yalvardıklarını şüphesiz bilir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Kureyş'in cahilleri ve beyinsiz takımı Muhammed'in Rabb'ı sinekten, örümcekten temsiller getiriyor diye gülüp alay ediyorlardı. Bu misalların insanlar için verildiği belirtilerek hayvandan farkı olmayan bu cahil ve düşüncesiz kimselerin bunu anlayamayacaklarına işaret edilmektedir. Allah gökleri ve yeri hak olarak yerli yerince yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için Allah'ın varlık ve kudretine bir nişan bulunmaktadır. Resul, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ve la tucadilû أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ İşlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur. Resulüm işte böylece sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan, Araplardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kafirler inatları yüzünden bile bile inkar ederler. Tefsirlerde bu ayet ile Abdullah bin Selam ve Übey bin Ka'b gibi Kur'an'a iman eden ehli kitaba işaret edildiği belirtilmektedir. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlar de. Hazreti Peygamber'in ümmi yani okuma yazma bilmeyen bir kişi olmasının başlıca hikmetleri bu ayette açıklanmış olmaktadır. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem okumaya yazma bilen bir kişi olsaydı, ümmi olan peygamber için bile bu Kur'an'ı uydurmuştur demeye kalkan ve en açık mucizeleri inkar eden müşrikler iftiralarına bir ölçüde mesnet bulmuş olacaklar ve daha çok kimseleri kandırabileceklerdi. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalimler bile bile inkar ederler. Ona Rabbinden başkaca mucizeler indirilmeli değil miydi derler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir, batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar. Onlardır. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين Senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir vaat olmasaydı, azap elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat onlar farkında değilken, o ansızın kendilerine geliverecektir. Evet, senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın. Cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır. O günde azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara yaptıklarınızı cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım, şüphesiz benim arzım geniştir, o halde nerede güven içinde olacaksanız orada yalnız bana kulluk edin. Bu ayetin işkenceye uğrayan Mekke Müslümanlarının zayıfları hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip de güzel işler yapanları, evet muhakkak ki onları içinde ebedi kalmak üzere altlarında ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر أكثرهم لا يعقلون Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Nice canlı var ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. O her şeyi eşitir ve bilir. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de müşriklerden eziyet gören Müslümanlara Medine'ye göç etmelerini söylemişti. Onlar oraya nasıl gideriz? Orada ne yerimiz, yurdumuz, ne de malımız, mülkümüz var. Bizi kim yedirir, içirir demişlerdi. Bunun üzerine inzal edilen bu ayetle yeryüzünde nice canlıların rızkını yanında taşımaktan aciz olduğu ve nicelerin de ertesi gün için rızık biriktirmeksizin yaşadığı kısacası rızkı verenin Allah olduğu hatırlatılmıştır. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan çevrilip döndürülüyorlar? Allah rızkı kullarından dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki, öyleyse hamd da Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu söyledikleri üzerinde düşünmezler. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret hayatı, oradaki hayata gelince işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşmuşlardır. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve safa sürsünler bakalım. Ama yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Ayette geçen kapılıp götürülen götürülme, öldürülme, esir edilme ve soyulup yağmalanma gibi manalarla açıklanmıştır. Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok? Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.